الله تعالى يتوفى الأنفس حين موجعة يتوفى أنا توفى صور جرسي أقصد شي كاملا واي نو الله أخي الأنفس نفسنا حين موجعة فوحك دا مرد دي نفسه أولتي أو هغا نفسنا لم تمت شي هغا نمري نو دا هغو نفسنا بأخي في منامها فقود شي دي نو دا في منام بدا هغا مخصرتي انو دا علا دا نفسنا اخي واسنو دا نفسو اخستن اغا پر جوه تريكيس يو اغا چه عمره دا هوا نفس اخي يو دا اغا چه بجيجي دا دي نفس اخي انو دا دا خوب والا دا دا خوب وقتي اخي او اغا دا مرگ دا خونو دا مرگ وقتي اخي اغا دا مرگ والا و نفس نفس شواستي اغا دا دانو سر وسط بياوري لكينا اغا دا خوب والا دا شواستي هغه بیا برته چې هغه کله دا مده د خوب یې ختم شي هغه بیا برته ورې لکي نو اخي دوار دا فی منامها تر هغه حین موتها باندې عاتب شي نو الله یتوفى الانفس حین موتها او التي هغه لم تمت شي دی نه مري دا هغه د بیا اخي فی منامها نو فیمسک التي الا انصاف کوي التي د هغه نفس قضا علیها چې الله فیصله ایستلی وي علیها پر دغه نفس باندې الموت د مرګ او يرسل لك الاخرى دا قبل شاقي سلا دا مرد نيفر سلا دا بدي الى اجل تر هغا وقتا مسمى چا هغا مقرر دي چا هغا دا دا جوان وقتي چا تو كالا بدي جوان دي ان في ذلك فتاكك سر في ذلك فدغكي لآيات دلائل دي دا قدرت على او دا علم كامل دا على لقوم هغا قوم لرا يتفكرون چا هغا تفكر كوين كوين هذا فكر حاصلهم كي نو فديكي واسأل كي داكي شي دغا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما غداوي ودغا انسان ده انسان ده فار يو نفس دي يو روح دي دا دوشان دي دا نفس روح ده دي انسان سر جلالي نو نفس چه دي هغا دغا دي چه پداغ سره دا معرفت اشیاو تمیز دا اشیاو دا پا آغا سره دی او روح چی دین آغا دا غا دی چی پا آغا سره دا دا دا تنسوس دا دا دا تحریف او دا دا دا نو دا غا دا بدن آغا جون آغا پا آغا روح سره دی وسنو پا کم وقتی چی دی مری نو دا مرگ پا وقتی پا آغا دایی که اقل دا جدوار هم دا روح اقل جی او هم د دې نفس اخذي نو بره هم هغه ده د معرفت ماده هم ختمه شي او هغه ده د ساکسولو او د تاریخ ماده هغه هم پکې ختم شي او هغه د خوب په وخت کې بیا د ده څخه یوازې دغه نفس چې په هغه سره دا تعقل و تمیز وي دا ځینې راواخلي او هغه بل چې دی هغه پکې کې وي هغه پکې کې پروت دی هغه د یو خوب د یو خوب په وخت کې هم دا سړی ساکش او حرکات پکې کې راځي نو هغه پکې کې پروت وي نو دا یې بره هغه طریقه بیان شوله نو د خوبو د دې بل خو نفسې اخذ خو په دواړو کې ستا په یوه ځای کې دا د دواړو اخذ دی په یوه ځای کې یوازې د دې یوه اخذ دی او امام راځي په تفسیر کبیر کې وایي وایي دغه نفسې انساني دا یو جوهر دی روحانی جوهر دی چې د ده تعلق ته دې بدن پورې راشي نو د بدن په ټولو اعضاو کې د دغه روحانی جوهر هغه غوده وه هغه روښانتیا و تاثیرات هغه په دې بدن کې هغه ولاړه شي سره حلول په دې بدن کې پیدا کړي د انو هغه د انسان اصلي حیات دی نو اوس دغه چې سوله نو هغه بیا دا دغه دا دواړه نه وایي یعنی لکه هغه مخکې د عبدالله ابن عباس ته روایت څه خدا و چې نفس روح او هغه نفس په وخت کې د خوب زندي دي روح ورته پاتې او د وخت کې د مرګ دا دواړه زندي ولاړ شي او دی وایي وایي نه دا خو دا یو دی لیکن اوس نو په وخت کې د خوب چې دا خوب پر دې سړي باندې راشي نو هغه د دې ظاهر بدن نو هغه دا تعلق د دې ظاهر بدن څخه هغه قطع نو په اعتبار د بعضې وجوه سي په په اعتبار د بعضې وجوه ده چې د ده خو هغه یو اختیاري حرکات وه، اختیاري اعمال یې وه، یو د دې بدن غیر اختیاري حرکات و غیر اختیاري اعمال یې وه. هغه په اعتبار د اختیاري اعمالو یا دا تعلق ختم شي، او په اعتبار د غیر اختیاري ولاقاتو نو د خوب په وخت کې دا سړی نو دا که پښه شوروي یا لاس شوروي هم غیر اختیاري، او که داسې وي چې هغه سا باسي یا مخ یو طرف ته اړوي هغه هم غیر اختیاري وي. او په کوم وخت کې چې بیا د مرګ وي، د مرګ په وخت کې یا دا تعلق هغه نو د دې ظاهر و د باطن و من کل الوجه دا تعلق ختم شي، نو باره بیا داس پر دغه راغی چې د ده به روح نو یو هغه تعلق نو تعلقي تام شو. تعلقي تام دا د ویښوالي په وخت کې، ځکه چې دا اوس موږ ویښ یو، په دې وخت کې تعلقي تام هغه د دې بدن سره ده، هغه ستا د بدن په ټولو اعضاو کې دا به حلول راغلی دی. او یو یې قطع د تعلق نو هغه بیا تامه تامه شوله چې هغه پوره قطع یې شوله، هغه بیا په وخت کې د مرګ ده چې دوه سره په اعتبار د اختیاري او د غیر اختیاري وه تعلق ختم شو. او یو چې دی هغه دا ده چې دغه انقطاعي ناقصه ده، نو دغه انقطاعي ناقصه دا په وخت کې د دې خوب ده، هغه دا د اختیاري تعلقات ختم شوي دي، غیر اختیاري یې ناسته، نو هغه چې ستا نو په دې اعتبار سره دی لهدلته ژوندی دی. نو به بیا داسې وي چې په د خوبو او د دې مرګ به نو فرق پیدا شي، په مرګ کې انقطاعي تامه ده او په خوب کې چې دی انقطاعي ناقصه ده، او هغه د ویښوالي وخت نو بیا ځینې جلا شو په هغه کې بیا تعلقي تام دی، نو هغه یې بیا دا تحقیق کوي. نو دا خو د دوی خپل تحقیقات نو که نفس روح سره جلا شي هغه د عبدالله ابن عباس تحقیق پر هغه باندې را روان دی چې دا عام پر دغه باندې دي چې د دوی په مابین کې دا جداوالي شته دوه شان دي، او که دا سره شیئی نه شي نو بیا دغه د تفسیر کبیر د امام رازي تحقیق بیا پر هغه باندې بنا دی. خو پر هر تقدیر د خوبو او د نوم په مابین کې تفرقه شته. ام اتخذوا من دون الله شفعاء، ام اتخذوا دوني ولدي من دون الله ما سوى ده خلاص الشفعاء شفعاء يعني ولدي. قل ورتوا اولو كان قسم ده الشفعاء لا يملكون مالكان ندي شيئا ده شيء ولا ياكلون ننفويش، ما ده بي شفعاء كده ليس شنو ده شيء مالكان ننفويش. قل ورتوا اتن الله خداي نرى الشفاعة وجميع الشفعاء على الارض، هذا شيء شاتي اختيار ورتي هذا بي شفعاء كده له دلر ملك السماوات والارض ثم اليه بأوجرك ترجعون، نو هغه تاسې راجع کرده شدای. او اذا ذکر الله چې ذکر شي خدای وحده یوازې یوازې الله ذکر شي، نو دا مشرکان خو چې دي د دوی خدایان نه شي ذکر، نو په دغه وخت کې دوی دا ډېر خوابج شي، نو اشمئزت نو هغه خبج شي قلوب الذين زرنا دعا كسانا لا يؤمنون بالآخرة شاغ إيمان فراشرة نلرين. فإذا ذكر الذين شو ذكر سي الذين آغا من دونه شو ما سيواد جي الله سيد دوي دبوتان مذاكرة نو إذا ناغا هم دوي يستبشرون بيادي خوشالي كي فأغا وقي بيادي خوشالي. قل واش اللهم يا الله فاتر السماوات فإذا كون كدا اسمانو والأرض أو ذمزك عالم الغيب او عالم فرغين والشهادة انت تحكم وتحكم كي بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاوك كانوا تدعو فيه فدعوك يختلفون باختلاف كون شو. ولو ان للذين ظلم، ولو ان كثير للذين اكسان لرز ولمو تدعو ظلم قلي ما هذا شد الارض يتكم ذكك لي جميعا طول دا قد لذيس وزنو دا غدا دي شدت عذاب بيانيوين شداش سخت عذاب يدي چې فرض یې کړه دا د دنیا ټول شان او د دوی سوله. او مثله مثل د هغه ما هو سره ده، د هغه مثل هم د هغه سره وي، نو لأبتدوا دوی به فدیه وشندي بهی په دغه سره من سوء العذاب د هغه بد عذاب سه یوم القیامه په ورځ کې د قیامت، دا به ګرده پر ور کړي، دا به ګرده فدیه کړي، خو چې دوی د دې بد عذابه ځان خلاص کړي، یعنې دا دونه شدید عذاب دی. او بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون او دوام دادا وبدا شكارا بسي ظاهر بسي لهم ديلرا من الله دا الله دا طرف يعني من عذاب الله دا عذاب صدق داي ما هغا لم يكونوا شدوي نوا يحتسبون قمان يكاوا شدوي باغا قمان بيانا كاوا هغا عذاب دو دي تراشي نو دي خوبا داي سقمان نكاوا چه دي طرف ومشت عذاب راشي او درهم بداشي وبدا لهم شكارا بسي لهم دي لرا سيئات وهغا قناي هغا بد ما دا هغا قصبو چه دي قصب کريو هغا بور تشكارشي کرد بعد دی گناهی ورت پیشی چه داده داده داده داد او حاق بیهم ما کانو بیهی استهزئون او نازل بسی بیهم پدوی سر ما آغا کانو چه دیو پا دنیا کی بیهی پا داغا سر استهزئون تسخن وون کیوا آغا با همو پر دی با تا را نازل سی چه آغا عذاب بی نو پا اذا مثل انسان چه مثل کی انسان غدر و نغدر نو بیا وزد دی انسان حال بیانه پا دنیا کی چه ده تا کلا یو داغه مشکل راشي نو دعا نه دی بولی ناموش ثم اذا قولنا چې موږ ورکو هو دته نعمت نعمت من ناز موږ در طرف قال دی و انما اوتیتو دا را کول سو دا على علم بنا پر علم ما دی و دا بنا زما پر علم باندې را کول سو یعنی دا معنا په ما کې استحقاق وو نو په دې اعتبار و ما تراک یعنی دا به على علم پر علم باندې وز دې علم یا دا چې زه عالم وم په ما کې داسې کمال د اقساب وو نو خود دا و ما ته راکول سو یا دا معنا د اعلی علم پر علم د الله چې الله علم پر دغه درلودی چې زه د دې اهل وم نو دا الله و ما ته راکي بل هي فتنه دا فتنه دا د الله د خوا څخه یو فتنه و بل یو امتحان دی چې دا د عبد چې اخي چې اوس نو دا ورکمه دی به د دې شکریه وایي که بیا نه وایي ولکن اکثرهم اکثر د دوی لا یعلمون خبر نه دي پر دغه باندې چې دا خو ما ته امتحانه نه راکول سو دا داسې نه دی چې زما دپاره نو یو خالص د ګټې دی نو اوس که ما د دې شکریه وویله خو ښه دی که نه ولا به زما مواخذه په وسي قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون نو الله وسواي دا خو دوی خو دغه چې خپلې چلبازۍ خو کوي نو الله وایي قد قال ویلي وها دغه کلمات الذين هغه کسانو من قبلهم چې مخکې